Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Er det tid til at stoppe garderoben med dyre Louis Vuitton-tasker og Omega-ure, eller skal man hellere købe en skålfuld aktier i selskaberne bag? Det spørgsmål sætter Millionærklubben fokus på i dag, for det skal handle om luksusaktier. De er nemlig galopperet frem, imens hele verden har groet for en recession. Men det skal ikke kun handle om luksus her i onsdagens udgave af Millionærklubben. Vi skal også lige tage pulsen på aktiesparekontoen og hvad der ellers påvirker de danske investorer i øjeblikket. Jeg har nemlig besøg her i studiet af Michael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening. Godmorgen og velkommen til dig, Michael. Tak skal du have. I skriver på jeres hjemmeside, at Dansk Aktionærforening er en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation, der støtter medlemmerne i deres egenskab af aktionærer, investorer og pensionsopsparere, samt arbejder for at forbedre deres vilkår. På sådan lidt mere mundret dansk, så kalder I jer selv en vagthund, der varetager danske private investorers interesser. Hvordan går det med det? Jamen, det synes jeg, der går ganske fornuftigt. Altså, vi kan jo ikke påvirke, hvordan aktiemarkedet ser ud, men vi kan jo være en forbruger- og interesseorganisation for de private investorer. Det er vi og har været siden 1986, så vi har været i rigtig mange år. Og der står vi på to ben. Altså, vi har medlemsfordele på den ene side, som skal gøre, at folk er og bliver hos os, og så har vi vores politiske arbejde på den anden side. Så der er plads til os, også i samarbejde med medier som jeres og alle ude i industrien. Og noget, jeg ved, der har fyldt på jeres skrivebord for tiden, det er aktiesparekontoen, som jo fik et løft på finansloven. Jeg tror, den blev løftet med det 28.000 mere, man kan skyde ind i den frem mod 2026. Hvordan ser I sådan på den ændring? Jamen altså, det er rigtigt, at vi har politisk arbejdet for at få løftet aktiesparekontoen, og på den led er vi selvfølgelig tilfredse med, at det er sket. Vi deler sådan set den store skepsis fra mange om, at det er alt for lidt. Men vores måde at arbejde på for de private investorer, det er nogle gang, at vi prøver politisk at påvirke der, hvor vi kan. Og der tror jeg på, at vi skal huske, at der var ikke mange emner, der kom på finansloven i den her flertalsregering. Og det var faktisk en af tre emner, som man trods alt fik på. Så det forhold, at vi taler, at vi har de private investorer inde på Christiansborg, det forhold, at det gælder om at få de nye investorer i gang, som aktiesparekontoen er god til, det tror vi på er mere positivt end negativt. Hvordan foregår det egentlig, når I sådan rent, når I sådan gør det der politiske arbejde? Ja. Er I rundt og visker sådan en masse politikere lidt i ørerne, eller er det sådan formelt med sådan nogle lange høringssvar, I sidder og laver? Det er mere det første. Altså, det er mere at være til stede og være synlig. Vi skal på folkemødet om et par uger. Jeg har en god kollega, som har et stærkt netværk på Christiansborg. Så det handler meget om at gøre sig relevant, men det handler også om ikke at være tonedøv. Altså, hvis vi ikke render rundt og siger, at vi vil have skatten så ned til 20%, jamen, så kigger de bare væk, altså, fordi det kommer ikke til at ske lige som det ser ud her. Så det handler om at være realistisk i det marked, man bevæger sig i, om man så må sige, og så tale investorernes sag. Vi var ude i forbindelse med folketingsvalget og interviewe samtlige, eller de fleste af partierne, deres partiformænd, og på den måde skal de jo vide, at vi er der. Og i virkeligheden ikke kun for de private investorer, men altså få dem til at forstå, at investering handler om vækst i hele samfundet. Ja, det håber vi i hvert fald, at de forstår. Og Michael Bak, du er ikke den eneste Michael i studiet i dag. Vi har også besøg af Michael Friis, fast porteføljeforvalter her i Klum og aktiechef i H.C. Andersen Capital. Godmorgen og velkommen til dig også, godmorgen. Michael. En hård dag i USA i går, hvor alle store aktieindeks er de lukket i rødt. Har vi det bedre i Danmark her til morgen? Nej, vi er relativt flade. Det var USA jo egentlig også, men igen, jo med den her kæmpe store forskel, at kigger man på bredden i de amerikanske aktier, ikke, så var der jo store stryg til sådan de lidt mere cykliske, og så trak tech jo op igen, og da tech er så tungt vægtet, så falder det jo ikke ud, men det var måske en lidt større bevægelse i går på det amerikanske marked, end man på hovedindeks. Vi har lidt det samme her fra morgenstunden i Danmark, ikke? Fordi vi har nogle, jeg tror folk søger lidt mere defensivt, og vi har jo nogle tunge aktier liggende der, så kan man jo ikke se det så meget på indeksniveau. Så du har Novo og Genmap, du ved, sådan til farmakategorien, der ligger tungt her, og så ser det lidt ud som om, at du ved, at vi fik jo en grøn, vi har fået en grøn bølge de sidste par dage, begyndte at dø lidt i går, det var jo de her, hvor vi for første gang fik syn for sagen, hvordan den her amerikanske skattesystem omkring den her infrastruktur og på de grønne investeringer kunne skrue sammen. Ikke? Og hvis man så Vestas' topchef udtalte sig omkring sit regnskab, så brugte han næsten mere kræfter på at snakke om, at det var det, der manglede i USA. Så det var jo en ret væsentlig ting, at investorerne efterhånden kunne begynde at finde ud af, hvad skal de investere efter den gamle ordning og den nye ordning der. Så det trækker jo de grønne aktier voldsomt op. Ikke? Men vi har det jo sådan lidt, som altid, at de har det jo med at stige ganske godt på politisk nyt, og så dør de lidt. Så det er måske lidt den tendens, vi ser med Vestas og Ørsted, der ligger i bunden. Man har også lige haft en ganske pæn optur siden i fredags. Og så tror jeg sådan generelt, jamen altså, overordnet set aktiemarkedet, vi har ignoreret det her gældsloft. Nu begynder vi jo at nærme os tidsperioden, ikke? Vi fik sådan set nogenlunde godt nyt ud, ikke? Ja, fordi, lad os lige snakke om det, Michael. Efter markedet lukkede i går, så kom de ud og fortalte omkring mødet, at det var altså Joe Biden og så formanden for repræsentanternes hus, Kevin McCarthy, der satte sig ned og fik en alvor snak i går. Og det lød så efterfølgende, at man kunne måske nå en aftale om det gældsloft, inden ugen var omme. Og det er også tæt på, at man skal have det, fordi du skulle lige huske, at de er jo blevet enige om, at nu det bliver en bipartisan law, det vil sige, at den skal stemmes igennem. Så den skal altså også lige ud i de to kammer, og du ved. Så tidsmæssigt er det cirka der, vi skal ligge. Ikke? Og jeg tror, folk har ikke ændret syn på, at det her det er for utænkeligt til at kunne ske. Hvis det sker, så bliver det jo ganske voldsomt i de finansielle markeder. Derfor har vi ikke reageret. Nu begynder man at prøve at kigge lidt på, kan det egentlig nås? Altså, du ved. Og derfor begynder vi jo nu at reagere med lidt usikkerhed omkring i aktiemarkederne. Men altså, hvis man skulle tolke på, hvad de sagde, da de kom ud, så var det to væsentlige ting, vel, at de begge to var enige om, at det var utænkeligt med en default, altså det er, at man går i en default, og to, at nu havde man sat sine bedste folk til at forhandle, og det var åbenbart første gang. De undrer sig lidt over, for det ikke var sket i februar, begge sider, at man havde sat sine folk sammen og begyndt at forhandle. Og du ved, punkterne, de er jo enige, altså det er jo ikke voldsomt, det er jo politik, ikke? Altså du ved, de vil skære lidt i støtten til dem, der ikke arbejder, republikanerne, have lidt på energisiden, og Biden nægter simpelthen at give noget, du ved, af nogle af de her støtteordninger. Der er nogle røde flag for begge sider af, men altså du ved, de kan jo godt bokse et eller andet sammen, hvis de vil. Så hvis de anerkender, at de begge har et tabe politisk på, at hvis USA går ind i default, altså de vil begge tabe, ikke? Altså det, så er der jo noget, der tyder på, at de kan nå en aftale. Tidsmæssigt, vi må jo se, om de kan nå det, ikke? Eller om der er et eller andet, der går ind. Men nu begynder det at betyde noget for aktiemarkedet. Vi har snakket om det sikkert masser af uger, ikke? Hvorfor sker der ikke noget? Hvorfor er vi ikke mere nervøs for det her? Fordi det er jo en ret kraftig, eller det er en ret negativ ting, hvis det sker, ikke? Renterne kommer nok til at tæske op, da, du ved, aktier kommer nok til at falde, hvis vi så i 2011, selvom det var endda bare en ringe aftale, vi fik der, ikke? Altså, du ved, der ikke. Og jeg har læst en masse artikler, der siger, hvad skal du gøre som investor, ikke? Altså, hvad skal du kigge efter, ikke? Faktum er, det er aldrig sket, vel? Du ved, vi kan kun udtale os om noget, du ved, når vi siger, hvad, du ved, nu går vi lidt ind i noget lavere økonomisk vækst, så er det nok en god idé at have nogle defensive aktier, ikke? Altså, fordi det har vi kunne lære igennem historien. Det her, det er aldrig sket, så lad mig nu være med at læse nogle artikler, der fortæller dig, hvad du kan gøre her. Så siger du i virkeligheden bare, at man skal have is i maven? Ja, du er nødt til at have is i maven, eller også så er du nødt til at have lidt kontanter, eller også så er du er nødt til at ligesom sige, jamen altså, på et eller andet tidspunkt falder det her jo på plads. Problemet er måske lidt, at problemerne, det her det er jo ikke det eneste problem, vi har i aktiemarkedet, ikke? Så det er sådan, mit syn på sagen, men hvis jeg skal være helt ærlig, de får jo lavet en aftale, men markedet kommer nok til at, altså jeg tror, det bliver en 1-12. Normalt så siger man klokken 11 eller klokken 3-12, det her det bliver en klokken 1-12. Okay, det bliver lige på et hængende hår. Ja. Michael Bak, hvad tænker du om hele den her situation, Michael? Jamen, det jeg hører derude, det er jo, at også de meget erfarne investorer, der har været med i mange år, siger, at den her tid, vi er i, ligner bare ikke så meget, vi har været i før. Og det her gældsloft, tror jeg også, om ikke en parentes, så er det en af mange forskellige ting. Men det betyder ikke, at vi som private investorer også, altså vi skal vide, at de professionelle investorer, som det også lige er kommet frem i dag, jamen de er gået i hovedvægt i obligationer. Det vil sige, at de professionelle investorer, som de har gjort i et par år, ser nok lidt mere, hvad hedder sådan noget, usikkert kritisk, end en traditionel private investorer gør. Og jeg tænker ikke, at det er sådan, man skal rende hen og sælge alle sine aktier osv., men man må godt være en lille bit smule opmærksom på, at man ikke skal være i overhandlingsbanen hele tiden. Mm. Altså, det vil sige, om man så ligger 20% kontant, eller hvad man gør, ligger lidt mere i nogle mere stabile fonde også. Så i hvert fald bare være du ved, ikke sidde med armene i vejret, bare fordi det er gået godt i 4 uger i træk. Fordi det er stadig en usikker tid, vi er i. Ja. Det er sådan set det, som vi jo også siger til vores medlemmer, og det er også det, vi giver i vores magasiner, nemlig det her med, at husk nu også fondene, husk nu at se bredt på markedet. Men mærker I fra jeres medlemmer, at de er blevet lidt mere forsigtige, eller de er bange for nogle af de her skyer, der hænger over økonomien? Nej, sådan helt overordnet, så ser vi jo, og det er jo også en ny undersøgelse fra Finans Danmark, der viser det, at også nye investorer er jo blevet ind på markedet. Jeg tror ikke, folk handler så meget. Så jeg tror sådan set, at der er en modenhed i de private investormarked. Jeg tror godt, folk er bevidste om, at det her, det er ikke altså sådan et bare med i medvind og ned ad bakke. Så derfor så tror jeg, at folk er rimelig bevidste om, at der også er risici i det marked, vi går ind i. Så derfor så er det ikke sådan, at vi oplever nogen form for, om man så må sige, panik. Mm. Men det er klart, at vi alle sammen, og det tror jeg bare også, når vi ser os rundt i samfundet, vi godt ved, at det her det er en tid, der er usikker. Så om der er 10 eller 20% fald, han har sagt, en morgen, vi vågner op, altså det har vi jo lært de sidste 3 år, at det er jo den verden, vi er i. Mm. Og en aktie, der i hvert fald havde et tocifret fald i går, det var Sea Limited. Og nu ved jeg godt, det er sådan lidt der Mads Christiansens hjemmebane, og det er ham, der snakker meget om den aktie, Michael Friis. Men det er altså sådan en singaporeansk teknologikæmpe, som kom med et skuffende tilsyneladende regnskab i går. Hvor er det, kæden springer af for Sea Limited? Jamen altså to steder, ikke? Væksten halter lidt, og det er jo især i deres gaming-division, ikke? Jeg synes ind i e-handlen og deres fintech ser nogenlunde ud. Og så er det jo også på indtjeningssiden, ikke? Altså, altså nu er man jo gået profitabel, og det er jo en væsentlig del af ens historie, det er det, der har rejst aktien 100% siden bunden, ikke? Som så var meget, meget dybt, eller slå det fast, og så det har rejst sig sammen med nogle af de andre der, og man er rimelig tynd. Noget af det er jo nedskrivninger på, hvad nu det hedder. Altså, man kommer rimelig tæt på et nulresultat. Noget af det er så nedskrivninger på nogle af de opkøb, man har lavet, ikke? Så hvis jeg ligesom skal lave min tolkning, så lad os nu overlade det her til Mads, fordi jeg ligger jo primært i Mercado Libre og Alibaba. Jeg har aldrig sådan lige fanget at sige, og den region af verden der, de konkurrerer jo også med min kære Alibaba ude i den region, hvor Mercado Libre ikke gør det, så du ved, det gælder om at have sin aktie. Hvis jeg ligesom skal lave tolkning, så er det jo, altså, fintech vokser rigtig meget, og det er jo der, de skal vokse på. De er ikke rigtig, altså den her gaming-division er ikke rigtig kommet i gang, men e-handel ser egentlig nogenlunde ud. Så jeg tror, noget af det her fald skal jo altså ses. Jeg tror, siden oktober er aktien steget 100%, ikke? Altså du ved, så skal man levere til perfektion. Det synes jeg er heldigt, at Mercado Libre gør, på trods af næsten den samme stigning siden bunden, ikke? Jeg kan bedre lide regionen, jeg kan bedre lide Sydamerika, fordi det er råvarer. Altså du ved, jeg kan i hvert fald lyve for mig selv, at det er en teknologi igen, men jeg i en region, som er politisk usikker, det er den også, hvor Sea ligger. Men du ved, hvis jeg sådan tænker lidt råvarer på den længere bane, så er Sydamerika måske ikke det værste sted at være for sådan lidt eksponering mod forbrugeren. Og derfor ligger jeg med Mercado Libre. Og derfor tror jeg, at du ved, jeg vil lade andre argumentere for, hvorfor man skal have Sea end lige meget. Men jeg vil ikke sidde og sige, var der et eller andet kæmpemæssigt negativt signal, det her regnskab. Jeg tror, det er en profithjemtagning, hvor det kræver perfektion, når man er steget så meget. Og der var lidt hængepartier i gaming-sektionen, og det, at man jo kom meget tæt på ikke at tjene penge. Og historiefortællingen har jo netop været, at de har skåret rigtig kraftigt til, nu skal de være et profitabelt selskab. Det er jo det, der har løftet aktien, og den kom måske lige tæt nok på i går, uden at jeg synes, at det var nogen katastrofe. Så jeg vil ikke reagere voldsomt på regnskabet, hvis jeg sad med den, men det er ikke mig, der skal tale den her, fordi at jeg foretrækker andre af de her, du kan sige, e-handelsgiganter, hvis du skal lidt uden for i de her regioner. Okay, så vil altså Mads Christiansen sådan tage den store dybe analyse af den der, men der var lige et par ord fra dig der, Michael Friis. Jeg synes også lige, vi skal hoppe hjem til Danmark, fordi vi har fået en ny børsnotering i Danmark her til morgen. Det er Nordjyske Asetek, som laver kølesystemer til blandt andet computer. De har været noteret i Norge siden 2013, men nu er de altså kommet på den danske børs, og på sigt vil man så vidt jeg forstår, afnoteres i Norge. Og Michael Bak, der har jo virkelig været børstørke sådan de seneste stykke tid. Hvordan ser I på det her med, at nu ser det ud til, at der er nogen, der kommer ind på det danske marked? Jeg synes, det er ganske positivt. Altså, vi er lidt, som vi altså, kan tale om med små sejre på aktiesparekontoen, så er det her også en lille sejr den rigtige vej, at et selskab er tilbage på, om man så må sige, danske fødder børsnoteret. Det er super vigtigt, også fordi at vi er i en tid, hvor ikke bare vi mangler børsnoteringer, men der faktisk også kommer afnoteringer. Så hvis vi skal se på at have varer på hylden i Danmark, så er det vigtigt, at vi holder alle selskaberne til os. Så håber vi så på at se dem synligt og ligesom få dem endnu mere hjem. Det er et selskab, som danskerne kender fra, at de blev noteret for et par år siden. Men altså, vi er ganske positive over at få dem hjem igen. Mm. Men gør den forskel det her med, at de har jo ligesom, eller de er børsnoteret, det har de været længe. Gør den forskel, at de kommer hjem på den danske børs? Altså ret beset, så kan man jo handle det. Det kan blive en smule nemmere at handle en dansk aktie end en norsk aktie. Men så man for de private danske investorer, så er de jo vant til at begå sig på handelsplatform og handle svenske eller norske aktier. Det gør ikke den store forskel. Så på den måde er det jo ikke en kæmpe revolution. Det er et lille skridt den rigtige vej for fondsbørsen at have et selskab mere. Og meget andet er det jo ikke. Det er jo deres resultater, der skal give os nogle kurser, der kan gøre os lidt mere formuende. Ja, vi håber på, at de leverer nogle gode resultater. Og vi skal også lige hurtigt forbi SimCorp. Michael Friis, de er ude med regnskab her til morgen. Altså, vi har jo egentlig kendt nogle af de her tal i noget tid. Men det spændende ved dem er vel egentlig, hvordan går det med det her opkøbstilbud, de har fået fra Deutsche Börse? Kan man... Jeg læste ikke lige noget nyt omkring det. Altså, du ved, det er jo et anbefalet købstilbud, ikke? Og det ser jo ud som om, at måske kunne aktien jo faktisk godt have rejst sig lidt af sig selv uden det her opkøbstilbud. Jeg synes, man kan spore en vending i deres regnskab, men det er jo lidt mindre interessant. Ikke? Nej, jeg kunne ikke lige se noget nyt. Altså, styrelsen anbefaler stadigvæk den her pris. Lidt bedre resultater. Du ved, når du har den her aktie, så skal du spekulere i to ting. Ikke? At det er jo, at du har en risiko på den regulatoriske side, den synes jeg er ret lav. Altså, du ved, jeg synes ikke, at man kan sige, at der er nogle dominerende ting her, der gør, at der er nogen, der skal forbyde den her. Den anden, det er, skal der komme en modbud? Og du ved, det er den her, du skal stå og diskutere med dig selv. Er der andre, der kunne være mulige byder? Og jeg ser egentlig prisen, de betalt, Deutsche Börse, samt det, at de vil bruge dem, og det forstår jeg godt, fordi vi bruger dem som en teknologisk spydspids, være relativt attraktiv. Det vil sige, så er der måske, så tror jeg, at vi piller kapitalfondene fra, så skal vi over have tech-giganterne, du ved. Og de tech-giganter, der, det er jo næsten lige meget, hvad de prøver at købe, hvor lille det er, så får de nej. så du ved, jeg tror egentlig ikke, der kommer en modbud, så du ved, så det er sådan bare, og det er vel egentlig også det, der er rimelig godt priset ind i aktien, den ligger næsten spot on, næsten ingen risiko for, at den her handel ikke bliver gennemført tæt på kursen. Men heller ikke en tro på, at der nødvendigvis kommer et modbud, og det er vel det, du skal sidde og spekulere i. Og jeg kan ikke lige se, hvorfor jeg skulle, du ved, spekulere i, at der kommer et modbud, fordi det tror jeg egentlig ikke på. Okay. Så du tror simpelthen, at det her opkøb, det kommer til at blive gennemført, Michael Friis? Ja, jeg kan heller ikke lige se noget af resultaterne her, der godt gør, at måske nogle af aktionærerne skulle sige, ej, den beholder vi lige lidt længere selv, ikke? Altså, det var de gav en rimelig god. De betalte for nogle af de synergier, jeg tror, de kan få ved at bruge den her som en spydspids. Så ej, ja, det tror jeg er sandsynligt, den her handel går igennem, men, og der ikke kommer et modbud. Så det er jo også det, aktien er priset rigtig godt til lige nu med i den nuværende pris. Yes, og således fik vi altså åbnet markedet herhjemme. Det er blevet onsdag i Millionærklubben, hvor jeg i dag har besøg af Michael Bak fra Dansk Aktionærforening og Michael Friis fra H.C. Andersen Capital. Hvis du har spørgsmål til mine kloge hoveder herinde i studiet, så send det endelig forbi mig på sms 42 42 03 21 og start sms'en med Mio. Indrømmet, det kunne være lækkert at have en Ferrari stående hjemme i garagen eller svinge en Gucci-taske over skulderen, og det er vi tilsyneladende ret mange, der synes, for luksuskæmperne selv har haft kronede dage, og aktiekurserne de er sådan ret grønne over en bred kam. Men er det for sent at hoppe med på bølgen som investor, og hvorfor i alverden går luksussalget godt, når hele verden gruer for en recession? Det skal det handle om nu. Michael Bak. Luksusaktier, det har I en større analyse om i jeres nyeste udgave af magasinet Aktionæren. Hvorfor i alverden har I fundet det interessant at kigge på de her luksusaktier? Jamen det er rigtigt. Altså, en af vores faste analytikere, Peter Smed, han laver en glimrende analyse. 11 selskaber inden for luksusaktier dækker han af. Og det er interessant af flere årsager. Det er interessant, fordi det taler til os, som du selv sagde, i forhold til private investorer. Altså det er stort set alt sammen produkter, vi kender. Det er så også lukrative forretninger, som vi kan komme ind på. Men det er også en fortælling om Europa mod USA. Altså det vil sige, at allerede for et års tid siden havde vi noget, der hed Giganter, aktiernes kamp, hvor vi så på de amerikanske aktier imod de europæiske. Og dengang var også luksus et af de ting, vi nævnte, som Europa trods alt stadig har tilbage. Mm. Så det vil sige, det er jo både en analyse, der går tæt på nogle af Europas juveler, men det er også en analyse, der så samtidig går tæt på en industri, som i de sidste par år har gjort det fremragende, og som der så er visse af de her selskaber, som også analytikerne siger, kan blive ved med at gøre det godt. Mm. Så derfor synes vi, det er interessant. Og som du også har det, så vil jeg sige, altså, jeg vil da også godt, en Ferrari kunne jeg da godt tænke mig, men som vi også siger, luksusaktien kan du måske have råd til, ikke? Mm. Og nu siger du det her med, at det har været sådan en kamp med USA, Europa, det ene og det andet. Altså handler det her om, at det er sådan et styrkeområde for Europa, de her luksusaktier? Altså er det, hvis man tror på Europas fremgang, at det er der, man skal kigge hen, eller hvordan er forledes? Det er i hvert fald et af de områder, kan man sige, branded goods, altså og i den høje ende her, hvor Europa stadigvæk har en stor fordel, altså at vi har indbygget mange års historik på meget, meget og meget flot indtjening på nogle selskaber, hvor vi for eksempel i Europa har tabt kampen formentlig om teknologi i hvert fald, ikke? Man kan sige, at vi måske stadigvæk også er med på nogle grønne selskaber, men så det er helt sikkert, at hele det her område med hvad hedder det, luksusaktier, det er et af Europas styrkepunkter. Jeg tror sådan set grundlæggende, at hvis man skal ind i luksusaktier, så skal man tro på, at den globale økonomi fortsætter sin fremgang. Fordi luksusaktier, i hvert fald i øjeblikket, har det rigtig godt i Kina. Og det vil sige, at det er jo lige så meget altså afsætning af de her varer, som i høj grad er ude i hele verden. Men de kommer fra Europa. Okay, så prøv lige at sætte nogle flere ord på det. Nu siger du, at man egentlig også investerer ind i Kina, når man sætter sine penge i luksusaktier. Hvad er det mere for en fremtid, man investerer ind i, hvis det er der, man lægger sine penge? Altså, der er undersøgelser, der viser, at det her segment af rige mennesker stiger 6% om året de næste 4 år. Og det vil sige, at der er en vækst i andelen af rige folk rundt omkring i verden, der har råd til at købe en Ferrari til 5 millioner eller mere. Og det vil sige, at den vækst i high-end-segmentet er jo delvis det, man investerer ind i. Så investerer man ind i forskellige selskaber, som har det til lighed, han har sagt, at de alle sammen har en høj indtjening. Det vil sige, at de har et brand, hvor folk betaler en stor premium for deres varer. Og så har de i virkeligheden også styr på deres distribution. De har styr på deres værdikæder. Og det er noget, som er et godt alternativ i en portefølje til for eksempel at have teknologi liggende og have biotech liggende osv. Så her har man at gøre med nogle varer, som kommer ud til forbrugerne, hvor man tjener rigtig, rigtig godt på det, og hvor det er svært at komme ind for konkurrence. Det gør, at det kan være interessant at se på de bedste af de her luksusaktier. Og dem dykker vi ned i lige om lidt, i hvert fald et par af dem. Men Michael Friis, jeg kunne godt tænke mig lige sådan at smide den her bold lidt over til dig. Fordi jeg var inde og kigge på sådan luksus-ETF'er, for de findes jo også, hvis der man har lyst til at gå ind i temaet sådan lidt bredt. Og der er nogle af de ETF'er, så ligger der selskaber som Nike og Pernod, altså dem, der laver absint, hvor jeg tænkte, er det luksus? Altså måske skal vi lige have defineret, hvornår er noget en luksusaktie? Nej, det vil jeg sige, det er det ikke. Altså det er, hvis vi skal tage den her kategori, så glem ETF'erne. Altså, du ved, det der er fordelen ved de her store luksusbrands, det er jo sådan set, de har champagne, de har ure, de er globale. Mm. Altså, du køber jo sådan set en ETF nærmest ved at købe LMBH, ikke? Altså, du ved, en ETF, der er på luksus, men det var også den ETF, du købte, ikke? Altså, du ved, der er ikke et enkelt brand, der lige pludselig falder, eller du ved, Balenciaga, der bliver ramt ud, eller sådan et eller andet. Det er ikke, du køber ikke en enkelt aktie, du køber alligevel en konkurrent, så glem ETF'erne, ikke? Og ja, det, der gør dem her interessante, det er jo den her, altså, lidt joke, ikke? Altså, nu snakker vi meget om pricing power, ikke? Men jo dyrere det her er, jo bedre har de det faktisk, ikke? Altså, du ved, skulle man sætte prisen op til 35.000 i stedet for 25.000 for en task? Ja, det har vist sig, det er nok det bedste, ikke? Fordi at så bliver det lidt mere eksklusivt, ikke? Så pricing power, ingen kan komme derind. Hvorfor er det Europa stærkhed? Det er jo fordi amerikanerne er historieløse. De har jo ikke en lang historie. Altså, du ved, og det, jeg siger det sådan lidt hårdt, men det er jo en historiefortælling, der skal til for at skabe sådan nogle brands, ikke? Så her kan Europa stå rimelig stærkt. Så pricing power, kæmpe marginer, forbruger stabile igennem mange økonomiske, fordi at det er en lille gruppe af køber. Super attraktive attributter, men jo også noget, man efter mange, mange års optur får lov til at betale en rimelig høj pris for. Ja. Men det er jo interessant det der med, at om man så må sige, markedet har altid ret, fordi jeg kan da huske for 3-4 år siden, luksusaktier, det var noget, man, jeg vil ikke sige, rynkede på næsen af, men der var det kun tech, der galt, og der var det grønne aktier, og der er også sikkert, der sidder sikkert også nogen, der tænker, etikken i det her sådan rigdomssegment, hvor er den henne? Ikke? Men det er bare sådan, at når markedet over tid søger hen til sådan nogle aktier, der gør det rigtig godt, så er vi også i en tid, hvor aktionærerne, han har sagt, følger med. Ikke? Så man må bare erkende, at der er afsætning, der er kurser, som udvikler sig positivt, og jeg tror, den der etiske diskussion, der har folk også fået nogle andre kompasser de sidste par år. Ikke? Altså det er både det grønne, hvor sort også er kommet med ind. Mm. Her siger vi også, jamen det er kommet for at blive, og Europa gør det godt, og de her selskaber, vi har med i analysen, de er faktisk, de er vel organiseret og producerer altså virkelig gode varer også. Ikke? Og udover på etik, altså de har måske en, altså fast moving consumer goods, altså H&M og sådan noget, de har jo et kæmpe stort problem. Hvis vi vil være grønne, så er de jo forfærdelige selskaber. Ja. Det her med en tas, du beholder resten af livet. Ikke? Ja. Altså du ved, så de passer egentlig godt ind i den trend. Du undskylder over for dig selv, at det kan virke lidt svinsk, og du ved, og lad os nu tage nogle af de der diamantbesatte ting, og altså nogle ting, hvordan det, vi kan diskutere etik, og hvem der er deres forbrugere og deres køber, men sådan den falder faktisk meget godt ind i den her bølge omkring, at vi ikke skal forbruge så meget, fordi man køber noget luksus, som holder længe, og det er jo det, noget, de kan slå på. Det er jo den der fast moving consumer, eller du ved, du kan sige, de andre, der har et problem med at sige, skal vi have second hand shops i vores shops, hvad skal vi egentlig gøre ved det, fordi det går jo imod, og det har det her segment, ikke? Det er måske det, jeg synes er allermest interessant ved det her segment, ud over deres defensive egenskaber, jo ganske, ganske tydeligt. Og så kan der komme, altså du ved, nogle af de der ting, som vælter sig, altså vælter den her sektor, det har jo været, da Xi kom til i Kina og slog ned på korruption, ikke? Så faldt der så lige, ikke? Altså, du ved, så men det er ude i sådan nogle meget, meget særskilte tilfælde, hvor de ikke, du ved, har den her opadgående kurve, ikke? På grund af rigdommen, altså uligheden øges, ikke? Så vi kan snakke om det etiske, men lige på den grønne side er de i hvert fald etiske. Og nu er du sådan lidt inde på det, Michael Friis, men lad os lige prøve sådan at udpensle det. Fordi vi snakker om inflationskrise, vi snakker om krig, vi snakker om, at vi alle sammen skal spare på pengene, og vi skal købe billigere private labels ned på de laveste hylder i supermarkedet. Ja. Og Kina, som er et vigtigt marked for mange af de her luksuskæmper, som I også siger, der genåbningen har ikke været sådan helt lige så stærk, som man kunne have håbet på. Så hvorfor i alverden er det, at de her luksuskæmper bare ser deres salg blive øget og øget og øget? Det er fordi det der segment, de er i. Det er jo det, vi kalder K-opsvinget, ikke? Altså, du ved, det bliver ramt meget. Altså, den her lille 1% af den her, ikke? Altså, du ved, de bruger jo 1% af deres formue på at købe de her luksusvarer, så 30% af deres formue på at købe en lystjagt, ikke? Altså, du ved, derfor er de jo det her, ikke? Altså, så du skal jo have en tro på, at vi laver en eller anden clampdown på uligheden i hele verden, for at du kan sige, den her formel, som du lige kom med, cirka 6% vækst blandt de rigeste i verden, ikke kommer, ikke? Og så de her selskaber, det tror jeg, der er noget, de er begyndt at forstå, det er, jo mere eksklusive, det vil sige, jo mindre produktion, altså de producerer mindre, og bare øger deres pris, jo mere efterspørgsel er de skabt efter deres varer, ikke? Altså perverst, men det har de faktisk forstået, og det gør dem jo ultra stabile, så det vil sige, altså, det er bare et segment, der ikke rammes af de her overskrifter, ikke? Og det vi jo søger efter, det vi altid råber efter, det er pricing power, ikke? Og det er jo helt vildt, at du bare kan øge din pris med 30%, og så stiger din efterspørgsel faktisk, ikke? Ja. Altså, du ved, den elasticitetskurve, ikke? Den er der mange selskaber, der gerne vil have, ikke? Så faren er der derude, ikke? Altså, du ved, deres prissætning på de her aktier, som er jo kommet godt op, men du ved, der bliver også leveret godt på dem. Og så de her et eller andet seismiske skift, der sker i verden, ikke? Altså opfattelsen af, at det er bare ikke smart at køre rundt i en Ferrari mere, vel? Altså, du ved, det havde vi jo lige efter finanskrisen, ikke? Det er ikke smart at flashe sin rigdom, ikke? Altså, det er sådan nogle ting, der er, ikke? Men det er lidt din trussel, og desværre, hvis man er lidt socialistisk og kigger over de sidste 30 år, så er det jo, det er flashes, det er flare-ups af, at det ikke er særlig smart at gøre det her, og så derefter så gør man. Så ja, derefter så er det tilbage igen. Hvad er risiciene ved at gå ind i nogle af de her aktier? Altså for det første, er det egentlig for sent at hoppe med på bølgen, for vi har jo set, at de er stukket af i aktiekurserne. Jamen altså nu, for dem, der sidder derude og også gerne vil have navne på, så taler vi jo om selskaber inden for bilindustrien. Ferrari, Aston Martin er med, det er modeselskaber, Prada, Hermès og Richemont og Burberry. Det vil sige, at vi har også Danske Bank og Olufsen med. Bare lige for at give dem et eksempel på, at det er den type selskaber, vi, vi taler om, ikke? Risiciene, jamen, de er selvfølgelig til stede i forhold til, at for eksempel dem, vi kommer til at tale om lidt mere, Louis Vuitton, LVMH, er steget omkring 46% på godt og vel et års tid, hvor vi jo også havde med en analyse for et års tid, så der skulle man have lyttet. men det er, så selvfølgelig kan man sige, at der er en risiko på, at nogle af de her er priset højt, men når man så ser ned på den der price-earning, altså kiloprisen, sådan traditionelt set, så er den trods alt kun imellem, lad os sige, 15-25%, så det er jo ikke, du betaler ikke så høje priser for dine aktier her, som du måske gør på nogle tech-selskaber. Så man kan sige, det er sådan en type aktie, jeg vil mene, man skal sidde med en 5-10% altså, af sin portefølje i sådan noget som det her. Det er bestemt ikke som alt muligt andet noget, man skal bare fylde op med. Så det er, og det her det er også for mange, ved jeg, det kan ligge som sådan en stabil faktor i medgang og modgang. Så der kan man sige, hvad er risicien? Jamen, altså risicien er, at vi møder nogle kriser under finans, eller under, hvad hedder det, coronakrisen. Der gik det her marked jo også i stå, men det gjorde stort set alle markeder. Men meget hurtigt efter, så rejste det sig igen. Ikke? Så jeg tror, det handler om her at faktisk at finde nogle af dem, der er bedst drevet til en fornuftig pris. Og hvis man gerne vil det her, så måske have 2-3 af dem med lidt mindre, og så er man eksponeret ordentligt, ikke? Men det er jo noget, det vi så kommer ind på her. Men man kan sige til eksempel, i den her 11-selskabsanalyse, vi går igennem, så er det kun 3-4 stykker af dem, der får et grønt lys fra analytikeren. Det vil sige, at der er altså også 6-7 af dem, som får enten vendt lidt, eller lade være at købe. Så på den måde er det bestemt ikke noget, der bare ligger til den flade hånd. Okay. Yes, og vi hopper ned i de her konkrete aktier lige om et splitsekund. Men hvis du sidder og lytter med, og måske ikke sådan helt, altså de her luksusaktier, men nærmere på til teknologi og mulighederne på den front, så holder vi Millionærklubben eksklusiv i København den 7. juni. Her vil et hold skarpe eksperter, blandt andet vores egen Mads Christiansen og Lav Svendsen, diskutere teknologiens udviklinger og potentielle stopklodser. Hvis du vil være en del af publikum, så kan du fange din billet på www.euroinvestor.dk/arrangementer. Yes, og lad os så kigge lidt nærmere på de der konkrete aktier. Jeg synes, vi skal starte med Bang & Olufsen, fordi det er et selskab, der holder til herhjemme. Og så var jeg faktisk også nede på vores kære Bloomberg-terminal i går, og der kunne jeg se, at den er steget 47% år til dato. Altså faktisk den af de 11 aktier i jeres analyse, der er steget procentvis mest. Michael Bak, hvad er det for et selskab, vi har med at gøre der? Men altså, Bang & Olufsen har vi vel taget med, altså jeg har nær sagt, vi har været venlige. Nationalstolthed. Ja, nationalstolthed. Altså Bang & Olufsen er og bliver en god historie for Danmark, og i virkeligheden også det, der tidligere, vil jeg kalde, var en folkeaktie. Ikke? Altså for mange af vores medlemmer har det jo været en aktie, der har ligget, i øvrigt også en af mine første aktier, som vestjyde tilbage i 80-90'erne. Men hold op, hvor har den givet mig mange skuffelser igennem tiden. Ikke? Altså, ja. Og Bang & Olufsen, så Bang & Olufsen er jo fortællingen om det der store, kendte, verdenskendte brand, som har skuffet markedet og investorerne de sidste vel 20 år eller noget i den stil, men som stadigvæk har en kan man sige designmæssigt og produktmæssigt edge til at være på markedet og blive på markedet, har haft tillid fra nogle institutionelle investorer og fra markedet til stadig at være børsnoteret, men også et lille selskab, som jo udgør, altså det er en marginal værdi, det er 1,2 milliarder i børsværdi, den har i øjeblikket, og det er absolut ingenting i forhold til de store mastodonter. Så Bang & Olufsen er et selskab, som er ved at finde sine ben at stå på. Det er gået fra at være i midtmarkedet, op og midtmarkedet, til nu at prøve at lægge sig helt op. Samarbejder med Ferrari, laver forskellige andre Microsoft-samarbejder og andre ting, som gør, at jeg tror, at Bang & Olufsen måske gerne vil ride med på den her luksusbølge i virkeligheden. De vil, og det kan Michael sikkert også fortælle lidt mere om, men de vil faktisk gerne ind og positionere sig der. Bang & Olufsen får et gult lys i den analyse, vi bringer, det vil sige, vent måske lidt, eller også kan man sige det på en anden måde, det er en aktie for den meget risikovillige investor. Det kan ikke udelukkes, at Bang & Olufsen skal ud og hente kapital igen på et tidspunkt, siger jeg. Men det er bare fordi, det har været sket før. Det er bestemt ikke noget, der jeg har andet at have i, men de har før været ude og skulle hente ny kapital til vækst, og de har ligesom skuffet markedet nogle gange med nogle nedjusteringer, og kursen er jo også i dag kun under en tiendedel af, hvad den var for et par år siden. Så det har virkelig været en hård rejse, hvis man har siddet med i Bang & Olufsen bussen hele tiden. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke kan stige på bussen nu. Altså, og derfor er det jo interessant med aktier, at det kan være en mulighed, og der kan jeg jo så save til den anden Michael og høre, hvordan han ser på Bang & Olufsen. Ja, altså nu havde jeg den i Millionærklubben der, men jeg var jo en af dem, der steg på der bussen stoppet i bunden, ikke? Og solgt lidt igen. Jeg har lidt i privaten. Jamen, du har fuldstændig ret. Den er egentlig rigtig nok at tage med i luksussegmentet her, fordi det er der, de gerne bevæger sig hen. Altså, du ved, BO har ligesom set, ikke? Havde rimelig stor succes, fik jo en høj aktiekurs, men kunne jo ikke holde momentum på at flytte sig ned i midtmarkedet. De er jo elektronikproducenter, og det vil sige, det er ret nemt at der er mange spillere i det her midtmarked, ikke, i elektronik, så der skal man egentlig helst være stor. Ikke? Så nu har de jo igen flyttet sig til luksusvaresegmentet. Ikke? Jo dyrere, jo bedre. Altså, du ved, jo mindre produktion, jo bedre. Ikke? Altså, du ved, flytter sig derhen. Og BO kan det jo, fordi at det er jo det, vi snakkede om at være historieløs. BO har jo en historiefortælling. BO har en historiefortælling omkring Dansk Brand. De har, nu kan jeg ikke lige huske det, stiftet i 1931, men for elektronikproducenten, det er måske, du ved, established. Altså, det er det. Man kan altid se det, du ved. Hvis du vil have en rigtig luksusvareproducent, eller det skal være et brand, så skal du altid kunne se established i 1886, eller sådan noget lignende. Ikke? Altså, fordi det er en historiefortælling, ja, der er luksusvare. Så BO spiller et sted, hvor alle de andre elektronikproducenter ikke kan spille nu. Og det er sådan set, der er strategi at flytte derhen. Det er at rykke sig mere og mere over i de her luksusvaresegmenter. Og deres store problemstilling, det er selvfølgelig, at de er i consumer electronics, du ved, og det er svært at sige, at den her taske skal du have, eller det er nemt at sige, at den taske skal du have resten af livet, eller uger, det lader du patiente, lader du arve, det lader du dit børn arve, ikke? Det er lidt svært med en fladskærm, ikke? Men med nogle af deres andre produkter, som højtaler, er det jo faktisk muligt at refurbish det og så videre. Så de begynder at lave med de her brands, de begynder med Balancia, de begynder med Ferrari og de her ting, og de begynder at lave de her samarbejder, og de begynder at markedsføre sig sammen med det for at flytte sig derover. Så det er jo en rejse, som når du har spurgt mig, hvorfor købte jeg aktien? Fordi den tror jeg er rigtig, fordi de spiller et sted, hvor ingen andre spiller. Okay. Men det er en rejse, hvor du er i starten af den, og derfor er jo fuldstændig færden af gul over i jeres. Ja, ja, og så er det jo også en rejse, tænker jeg, som før, og men også nu, har den der håbet fra visse investorer om slutmålet kan være, at der kommer nogen og køber dem en dag. Altså nu talte vi SimCorp før, men altså hvis Bang & Olufsen kan vise rentabilitet på nogle forretningsområder, eller at de er på den rette vej, så er det jo der, hvor både de selv, tror jeg, men også andre tænker, okay, hvorfor skal en af de store, som vi så kan tale om her, fordi de køber jo, jeg vil ikke sige hvad som helst, men de køber virkelig, virkelig aggressivt op for at være brede. Det bliver Bang & Olufsen aldrig. Altså, de er relativt, altså for ikke bare sige, det er meget, meget små. Men det er klart, for dem, hvis de lykkes, så er det jo sådan et selskab, som kunne blive opkøbt. Det må man bare gøre. Og prøv at holde fast i, hvad er det, de skal lykkes med? Altså, hvad skal der til for, at vi står her om et år og snakker om BRO som sådan en solskinshistorie? Jamen, altså, jeg synes, Michael har jo fortalt en af deres udfordringer, nemlig at de er elektronik, og hvordan gør du til elektronik i det? Altså, hvordan får du det til at blive et luksusbrand? Jeg vil sige, det er deres ikoniske design, deres måde at være integreret i nogle af de store, altså deres samarbejdsaftaler med, altså jeg tror lukrative samarbejdsaftaler med, for eksempel Ferrari, altså at få bevist, at det ikke bare er, så har vi lavet to højtalere til to udgaver af to biler eller sådan noget, altså at du på en eller anden måde konceptualiserer din forretning ind i den nye tid, vi lever i. Og det er opgaven, tænker jeg, altså at få omsat det, de har, få det kogt ned til en bouillonterning, og få det kastet ud igen i det her premium segment. Og det vil sige, vise ordentlig indtjening på deres 3-4 største samarbejdsaftaler, tænker jeg. Okay. Ja, altså det er jo noget, der er interessant. Det er jo deres samarbejdsaftaler, ikke? Det er jo dem, de tjener rigtig godt på. Jamen altså, jeg tror egentlig også, jeg prøver at sige, hvad skal være sket? Jamen altså, et, de skal have løftet deres salg, de skal komme lidt væk fra, at de taber penge, som vi selv siger, du ved, så begynder vi at snakke om, hvornår skal de bruge penge igen? Ja. Kina er jo en væsentlig faktor, ikke? Det var den, der manglede, og det der var meget mixed ting, som BBO og alle de andre, de meldte bare. De nødjusterede på grund af dårligere salg i Kina, og alle de andre, de siger opjusteret på baggrund af det, ikke? Men de er meget mere fysisk i Kina, og de er faktisk forskudt imellem perioderne der, så de nåede ikke lige at få noget af det med, som nogle andre, de havde i deres regnskabsperiode. Så jeg kan ikke udelukke det. Så det er noget, der skal leveres på den korte bane. Den der historie, vi står og snakker om her, altså det er jo ikke noget, du får syn for sagen på et års sigt. Den skal du tro på. Altså du skal se nogle bevægelser, der er rigtige. Og så er det, som du selv siger, der er interessant, ikke? Fordi den er altid blevet nævnt som en opkøbskandidat. Så nævner vi altid app, eller vi nævner altid de der store der. Og det tror jeg ikke på, fordi det er ikke, det passer ikke rigtig ind der. Men flytter du dig over i luksussegmentet, så kan vi jo sige, at LMVH, de ejer rigtig mange ting, ikke? De ejer champagne, ja, fordi lad os snakke om det, de som den næste uger, ikke? Altså, og på den måde Men det er en lang, lang rejse der foran der. Yes, ja. Godt. Der fik vi altså lige snakket lidt om BRO, og nu synes jeg, vi skal hoppe videre til det største dyr på den der luksussavanne, nemlig LVMH, eller ja, Louis Vuitton Moët Hennessy, som jeg tror, de der bogstaver står for. Altså, det er jo en fransk rigmand, verdens rigeste mand i øvrigt, som jo ejer hele det her konglomerat af alle mulige luksusmærker. Jeg tror, de er oppe på sådan 75 brands. Hvad er det? LVMH kan, Michael Bak. Jamen det er præcis, det, som det blev sagt tidligere, et konglomerat af utrolig mange forskellige luksusbrands, som man har samlet og bygget op. Oprindeligt fusioneret Louis Vuitton med Moët Hennessy i 1987, så det kan man kalde i nyere tid trods alt, men i hvert fald så har man så været dygtig til at købe Bulgari for eksempel i 2011, Tiffany, altså forskellige områder til, så man både er i champagne, man er i uger, man er i tøj, man er i stort set hele vejen rundt på luksus. Og så har man en størrelse, jeg tror det er 180.000 medarbejdere eller sådan noget, som man bare ikke flytter med. Og det er ret imponerende, og når man så også hører analytikere se på det udefra, så har man også styr på sine værdikæder, man driver forretningen ordentligt, og så er man jo i en tid, som vi talte om lige nu, som giver den der medvind, hvor hvis alt andet, han har sagt, står og blaffer, så ved man da, hvor man kan gå hen. Og det har de så på en eller anden måde ramt en god timing med i LVMH, men det er jo den klart største spiller her med hvor de andre konkurrenter så er den der hedder Kering, som er Gucci, som også er halvstor, man også kan kigge på, og så er der den schweiziske Richemont, der er ure og juveler, som også er i den der top 3. Det er sådan de tre store konglomerater, som man kigger på. Og så er der så enkelte spillere som Ferrari, Aston Martin, som så er i biler, ikke, men der, så er der nogle andre, der ligesom prøver på at komme op. Men de tre der, og særligt LVMH, som det har jeg også hørt i de sidste par år, altså folk har jo talt om LVMH som en stabil alternativ aktie i mange år. Det er vel rigtigt nok, Michael, ikke? Jo, men altså det er det, jeg siger. Altså, hvis du i stedet for at købe en luksus, så køb LVMH. Du sagde lige, det er 75 selskaber. Du har sådan set købt 75 aktier. Jeg ved godt, det er lidt, lidt fortegnet, men, og det er over hele verden, ikke? Altså, du ved, så den, det er jo der, den ligesom ligger. Det er der, du køber den her trend. Det er den, du køber jo ikke den her massive overperformance, eller de lykkes lige med et brand, eller andet. Du køber det her, som køber det, vi siger. Hvis du tror på luksustrenden, de 6%, hvis du tror på, at der ikke ser det store skifte ude i verden omkring, at det her, det har altid været sådan her, hvis du sådan kigger over en længe periode, så køber man den, fordi det er lidt svarligt til at købe en ETF i en teknologitrend eller i en grøn trend. Du køber det store brede, og det er det bare, ikke? Altså, grunden til, at vi hader den her, det er jo, at der er jo kun et selskab, der er mere værd i Europa end Novo. Vi vil jo gerne være europamester, ikke? Jo, den er kommet i top 10, og Novo er på vej, men lige for også hvad hedder det, altså 590 milliarder, kan jeg se, i omsætning i 2022. Ikke? En overskudsgrad på 27%. Det er altså ikke, det er ikke helt tosset at ligge og flytte så mange midler, hvis man ser på det investeringsmæssigt. Så koster den så det, der hedder PE, til omkring de 25 eller i den stil. Og det er jo så tilbage til noget af det, du har spurgt om tidligere også. Kan det blive ved? Og der er i hvert fald analysen her, er at en tro på, at det vil, at de vil kunne fortsætte deres drift. Det er der ikke nogen garanti for, men det er stadig set som et af de selskaber i luksussegmentet, som år efter år har leveret meget, meget, altså meget, meget flot, kan man sige. Ikke? Hvor Burberry, som er en andet selskab, vi har med, lille mere i den sammenhæng, lille engelsk modeselskab, har gjort det godt, har været, men til gengæld også været meget bumpy undervejs, ikke? Altså har haft det her, men Burberry er sådan en anden kandidat, som måske ligger og også har vækstet kraftigt det sidste stykke tid, men stadigvæk måske har mere i sig. Men det er bare et eksempel på, at man kan gå efter de store ETF-lignende konglomerater, og så kan man for eksempel gå efter lidt mere specifikke, Bang & Olufsen er noget andet, lidt mere specifikke aktier, som så formentlig nok bare må sige sig at have lidt højere risiko. Ja. Og på den måde, ja, han har sagt, så kan man gå i dybden på de selskaber, man nu synes er mest interessant. Ikke? Mm. Og lad os lige prøve at kigge lidt nærmere på Burberry, altså et selskab, der år til dato er steget 27% kursmæssigt. Men nu er du selv inde på det, Michael Bak. Altså, de er kendt for de her tern på noget tøj. Altså, er det ikke enormt risikabelt at ligesom købe ind i det, hvis det så om et år, så er det bare overhovedet ikke på måde af grund med de her Burberry-tern mere? Altså jeg vil sige, når man ser dem tilbage i de sidste 5-10 år, så ser vi jo på en forretning, som trods alt er drevet ganske, ganske fornuftigt, og de har jo formået at holde de her tern, om man så må sige, i spil over tid. Jeg vil sige, en risiko for mig, sådan, når jeg ser på det, det er det der med, at det er en britisk aktie, og har jeg stor tillid til det britiske marked? Nej, det har jeg faktisk ikke, men, altså, men ikke desto mindre, så er det jo igen et spørgsmål om spredning også. Men det er jo rigtigt nok forstået, at man går ind i, hvis man jo mere enkeltagtigt man går ind, altså Burberry vil jo også gerne ud i flere kan man sige, discipliner, og det kommer de også. Men det er klart, den har større, alt andet lige risiko, men formentlig så også større upside, end en LVMH har. Ikke? Og det skal man tage med. Og det er jo så det, der gør det interessant nok, hvis man er en lille smule passioneret, at man kan investere i Ferrari, at man kan investere i Burberry, at man kan investere i Prada. Det skal man bestemt ikke gøre bare på smag, altså, fordi det vil være det dummeste, man kan gøre, men man kan dog sætte sig ned og læse på, driver de deres forretning ordentligt? Tror man på, at de har en ordentlig spredning af deres forretning, og hvad er det, man investerer ind i? Så alle de her klassiske discipliner i investering, dem kan man jo tage ned på de her sådan lidt interessante områder også, ikke? Mm. Og det er det her med, hvis du har lidt holdning til mode, så kunne det jo være, at du kunne sprede dig lidt ud. Hvis du ikke har en holdning til mode, lidt ligesom mig, så er LMBH jo ETF, DNF-lignende, ikke? Altså, du ved. Og jo, der er nogle risici, ikke? Altså, du ved. Jeg blev meget overrasket. Det var den første gang, jeg mødte ind, jeg skiftede fra MRA til, så kom jeg ind til min aktiechef, der var hans største aktiebeholdning, ikke? Han ejede en østrigsk producent af nylonstrømper, damestrømper, ikke? Hvorfor gjorde han det? Altså, det var bare det brand, som over de sidste 40 år bare havde. Det, hvis du skulle have nylonstrømper, de skulle være fine, så var det. Og jeg kan ikke desværre ikke huske navnet, jeg tror faktisk stadigvæk, den er børsnoteret. Men forståelsen af, at noget, der bare har en historik og kan blive ved, altså, de er compounder, ikke? Altså, det er de bare. Der skal ske noget ude i verden, før at deres vækst bryder af. Og så LMBH har jo den her evne til også at være en god opkøber, ikke? Altså, du ved, den har jo to vækst engines, ikke? Køber de rigtige ting til de rigtige priser, har den bevist, og har den her strukturelle vækst med sig. Ja. Mm. Og jeg tænker, at vi skal parkere hele snakken om luksuskæmper sådan lidt der, fordi vi har fået nogle spørgsmål ind på sms'en, men lige på falderibet, fordi noget, jeg har sådan hæftet mig lidt ved, noget, der har skabt nogle medieoverskrifter på det seneste, det er, at ham, nu siger jeg det her med, at LVMH er sindssygt dygtig til at drive hele deres forretning, men ham, der sidder i spidsen, altså ham, Riemann Bano. Arno, jeg ved ikke, hvordan man siger det navn. Han sætter sine børn ind på så mange topposter rundt om i selskabet. Altså, hans datter er en af de højst placerede inden for Dior, hans søn er en af de højst placerede inden for Tag Heuer. Altså, kan det få dig til at, sådan, at rynke lidt på panden, Michael Friis, når det er sådan, at børnene, der kommer ind, eller er det fint? Ja, nej, det er ikke fint. Det kan godt få mig til at rykke på panden, men det kan ikke rigtig være anderledes. Vel? Altså, du ved, det er jo en familiedrevne, og en af risiciene, det er jo, at det er his way or the highway. Altså, du ved, og det har han jo bevist i 30 år, det har været rigtigt. Men altså, du ved, det er en risikofaktor, du skal se på, når der er en meget dominerende aktionær i et selskab. Så skal du tro meget på ham, ikke? Eller bare tage Elon Musk, alle. Altså, du ved, hvis med tilliden til ham dør, så dør Tesla-aktien også, ikke? Altså, du ved, det er en risikofaktor, som man skal tage. Man må bare sige, at i 30 år, der har han bevist, at det har han haft ret godt forstand på, det her. Ja. Så må vi håbe, hans børn også har det. Hvad tænker du om det, Michael? Jamen, jeg er fuldstændig på linje med Michael. Altså, når vi her hjemme taler aktionærdemokrati og good governance og alle de her ting, så må vi bare kende nogle af de store internationale selskaber, du nævnte dem selv, altså tech-selskaberne også, jamen de gør det på deres egen måde, og hvis tallene taler deres eget sprog, jamen så er det altså enten, at du hopper på bussen, eller også lader du være. Det vil ikke være det første, der i hvert fald fik mig til at lade være med at investere i dem. Lad mig sige det på den måde. Okay, yes. Og så dykker vi ned i spørgsmålskassen. Hvis du sidder derude og lytter med, så kan du stadigvæk nå at sende et spørgsmål ind til os på sms 42 42 03 21 og start din sms med Mio. Og jeg tror, der er nogen, der har lyttet lidt med på hele den her luksussnak. Der er i hvert fald kommet et spørgsmål ind til B&O. Køb, hold eller selv. Jeg har selv aktien, og jeg kan ikke finde ud af, hvor den skal hen med venlig hilsen Simon. Og nu er det jo ikke sådan, Michael Friis, fordi vi giver sådan konkrete anbefalinger på den måde. Men hvad vil du selv gøre, hvis du havde aktien i B&O? Jamen altså hold, vil jeg jo sige, jeg har solgt den i millionærklubben, men det er fordi, vi spiller på et års sigt, ikke? Og den her, det, altså, det, jeg ved ikke, hvad den skal på et års sigt, vel? Det kommer meget an på Kina, ikke? Altså nu skuffede de i forvejen, ikke? Altså, og så har jeg lidt i privatporteføljen, og du ved, jeg vil godt se nogle flere tegn, før jeg køber mere, så du ved, vi skal ikke give anbefalinger, men man kan jo godt, det rimer på noget, der hedder H, gør det ikke det? Jo, altså du ved, og så følge lidt med i kommende regnskaber. Ja. Hvorfor har jeg holdt på den? Jamen det er fordi, at de er ved at flytte sig derhen, hvor jeg tror, de kan lykkes. Men derfor kan jeg jo ikke sige, om de gør det. Altså, det kræver jo eksekvering, ikke? Mm. Jeg kan også sige, at hvis ellers spørgeren her får magasinet i sin postkasse som medlem af aktionærforeningen, så vil han også kunne se en gul lampe i analysen. Tilbage til det er heller ikke noget garanti for noget som helst. Men det vil sige, at det er også analysens perspektiv på den, at det er i virkeligheden at stå med den et stykke tid. Ikke? Yes. Og så er der Morten fra Valby, der skriver, Michael nævner BRO-systemer til Ferrari, men har de ikke solgt deres car-afdeling fra? Jeg har også læst om, at de har indgået det her partnerskab med Ferrari i går. Jeg må indrømme, jeg kender ikke præcist, hvad det er, de skal levere til Ferrari, fordi det er rigtigt, de har jo i virkeligheden, altså nogen vil sige famlet, men de har jo forsøgt sig med så mange forskellige af de her samarbejder uden held, som har så været i andre industrier. Jeg tror, som det vi taler om her, er i virkeligheden nok bare at se det mindre som bil, men mere som luksus. Mm. Hvordan de positionerer sig præcist med Ferrari, det ved jeg faktisk ikke. Jeg mener, de kommer til at lave, men du har ret, de har solgt deres automotivision fra, der har de jo så licenser, når de leverer til dem. Det her er mere et branding-samarbejde, du ved, Ferrari, man kan jo købe en cap, det synes jeg er lidt kitschigt, jeg vil helst ikke kalde det høj luksuskategori, men du kan købe noget fra Ferrari, ting, du kan købe Ferrari parfumer og så videre, så jeg tror, det er begge dele, og så samarbejder de jo med Formel 1-teamet, ikke? Altså, du ved, så jeg tror, det her det er co-branding, hvor de prøver at flytte sig op i Ferrari-kategorien, mere end at, du ved, at vi skal se det som man alene en division, men han har fuldstændig ret, det er jo det, jeg rigtig godt kan lide, vi lige ved Bøger-aktien, det er jo den her massive indtjening, de har liggende i de her licenser, som de sælger ud til, som automotivdivisionen er, men den er solgt til Harman Kardon, det har han fuldstændig ret i, ja. Så, men de leverer jo stadigvæk selve højtalersystemerne og bygger dem på noget licensaftale. Ja, yes. Og det kommer også til at tage et år eller to eller tre, tænker jeg, for at vi ser svarene på de her samarbejder. Så det må man også bare, lad os nu se, hvad det er, det kommer til at gå ud på. Ikke? Yes, så Morten, der var altså et svar til dig. Der er også kommet nogle spørgsmål på sms'en ind om Zealand Pharma, og der er nogen, der gerne vil have Michael Frises kommentar på den. Jeg ved simpelthen ikke lige, hvad det sådan går nærmere ind i. Men... Jamen, det er jo nok, jeg har købt den i millionærklubben. Jamen altså, du ved... Zealand Pharma, jamen jeg synes jo, når jeg er klar, de kom jo med de her data på deres fedmeprodukt. Fase 2 data, godt nok. Markedet så lidt skuffet ud over dem, i hvert fald den første dag, men hvis jeg ligesom sammenligner dem med nogle af Novos 42 ugers data og deres 50 ugers data, så synes jeg faktisk, at vægttabet var nogenlunde det samme. Så det er jo en lille aktie, hvor man kan sige, Novo er godt nok blevet en dyr, eller Lille er godt nok blevet en dyr. Jeg tror jo på et fedmemarked, der, du ved, Goldman, de vurderer 30 milliarder US dollar i 2032. Hvis du så tager den kage og skærer den ud, så har de faktisk Zealand Pharma liggende med 2 milliarder dollars, Novo med 16, eller Lille og sådan en tredje, du ved. Jeg tror, det her marked det er større. Nu begynder nogen at snakke 100 milliarder, du ved. Især hvis Novo hen over sommeren kan godt gøre hjertekarsygdomme, altså du ved, så tror jeg, at det her fedmemarked, så jeg siger, hvor er det næste spil, vi kan lave på det her? Det har jeg så gjort i Zealand Pharma, de skal jo op med de her yderligere data på den her ADA hen over sommeren, og det har jeg så købt mig lidt ind i aktien, ikke? Og så var det sjove, dataene kom, folk var skuffet, så var de samme data i regnskabet, næste dag var regnskabet ligegyldigt, og så steg den 16%, du ved. Så det er sådan lidt en spekulation henover, at jeg tror, de får lidt taltid på ADA hen over sommeren på de her fase 2 data, og det kan skubbe aktien yderligere opad. Og så er det, at det er en fedmespiller, altså hvornår får folk øjnene op for det og deres markedsandeler. Da jeg så den der Goldman, der er 2 milliarder dollars liggende til Zealand Pharma i 2032, og det er jo sandsynlighed korrigeret, for de er der jo ikke på markedet endnu. Okay, det er en aktie, der koster 12 milliarder, så det er vi er i biotech-sektoren, så det er et game der. Så det er min forklaring på, hvorfor jeg købte den. Så hvis det er det der spørgsmål, så er det derfor, så er det yes. I hvert fald svaret. Og nu har du jo afsløret tidligere, at du lå ret meget kontant i din millionærklubben-portefølje. Hvordan ser det ud med den fordeling nu? Jamen det gør jeg også. Altså, du ved, jeg spiller lidt på den forsigtige bane. Ikke? Jeg synes ikke, jeg får et godt risikoafkast, og derfor går jeg ind i meget særskilte cases. Alibaba er jeg rimelig convinced på. Zealand Pharma, bare efter den faldt tilbage, og ASML. Og så ligger jeg ikke med mere. Altså, dem ligger jeg koncentreret i, og så ligger jeg med en kontantbeholdning, for jeg synes, markedet ikke giver mig et godt risikoafkastforhold. Mm. Og Michael Bak, du... Jamen det er fordi, at vi er faktisk lige i dag slutter vi noget, vi kalder aktieligaen over i Dansk Aktionærforening for hold rundt omkring i vores forening, hvor man har kunnet kæmpe i 4 måneder på investering. Og det, som er interessant, når jeg ser ned på det der leaderboard, det er ret svært. Altså der er faktisk rigtig mange, som har gjort det bedre ved at lægge kontant, end ved at handle på de sidste 4 måneder. Det kan godt være, at vi synes, at der er noget, der er gået godt, men der er godt nok også meget, der går tilbage. Ikke? Så det er et enormt svært marked. Dem, der kommer til at ligge som vinder, tror jeg, de er måske kun... altså som hold, de er måske kun op med en 5-7% fem investorer til sammen. Ikke? Og det viser lidt om, at det er ikke noget nemt marked at bevæge sig i øjeblikket. Og når man taler om jeres portefølje herinde, så handler det jo også om, at Michael gør det på den kort sigt. Ikke? Et år. Så vi skal altid huske at se på, at hvis vi gør det på den kort sigt, så er det en anden game end det lange sigt. Okay, så altså, hvordan skal man forstå det, Michael Bakke? Altså, du stadigvæk opfordrer til, at man egentlig er investeret, hvis man har en længere tidshorisont end... Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg vil sige, at investere på den lange bane, gør det med en god spredning, og så hvis det er i øjeblikket, så måske overvejer at ligge med noget tørt krudt, som man siger, altså 20-30% kontant, tage nogle gevinster hjem. Men all in all, så lad være med at kaste sig ud i spekulation i det nuværende marked. Ja, yes, så det synes jeg var et rigtig fint budskab at lukke den her udsendelse af på. Det er nemlig også ugens sidste handelsdag i dag, og Millionærklubben er først tilbage i næste uge. Men hvis du mangler lidt lydguft til ørerne, så er der altså to afsnit af Millionærklubben eksklusiv om investorpsykologi, der ligger til dig. Dem finder du der, hvor du normalt lytter til din podcast, og på euromaster.dk, hvor du i søgefeltet skriver Millionærklubben eksklusiv. Michael Bak, tusind tak, fordi du lagde vejen forbi os. Tusind tak til også dig, Michael Friis, og mange tak til Alex Brøndbjerg, undskyld, der sidder ude i teknikken. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.